Her i studio har vi fått besøk av administrerende sjefsundersøker ved forskningsinstituttet for falske bananer på trær, Erik Fyffes. Ja. Ja, det uttales Fyffes. Ja. Akkurat. Instituttet for falske bananer på trær, Fyffes, alle bananer vokser vel på trær? Nei. Nå, nå tror jeg jeg skjønner hva de mener. Ja, ja, det, ja. Det hadde jeg ikke tenkt på. Ja, artig. Ja. Nei, nei, det trær i Buskerud, jeg snakker om, ikke sant? Noen for damen. Det til venstre like før Hokksund, ikke sant? Det ikke banantrær i Buskerud, det? Nei, det der vi holder til, ikke sant? Altså ikke i Hokksund, men på trær. Ja. Ja, og det stedsnavnet. Ja, ikke i trær, på trær. Det stedsnavnet. Ja, 218 trær ja, i Buskerud. Ja, nei, i Buskerud. Mm. Men grunnen til at jeg her i dag, det at vi skal snakke om den kraftige økningen av piratkopiering av bananer som har skjedd det siste, stemmer det? Ja, det stemmer. Vi kjenner jo fra før at problemet med piratkopiering plater, bånd og videokassetter. Mm. Og nå har også det norske bananmarkedet blitt oversvømmet av falske bananer. Mm. Med det store økonomiske tapet som dette medfører for de autoriserte bananimportørene. Akkurat. Ja, forskningsinstituttet for falske bananer opprettet av disse importørene nettopp for å beskytte mot den illegale konkurransen. Nettopp, men Fyffes... Fyffes. Fyffes var det, ja. Akkurat. Hva en falsk banan? Eller, altså, hvordan kan man se forskjellen på en falsk banan og en ekte banan? Ja, jeg glad de stilte det spørsmålet. Tidligere så var ikke dette noe problem i det hele tatt. Det var en rekke håpløst dårlige kopier på markedet, som for eksempel, ja, du husker kanskje de runde oransje med stener i. Ja. De smakte jo ikke som bananer engang, de smakte mer som appelsin. De var jo lett å avsløre, men nå dessverre piratene blitt proffere. En del kopiering foregår så vær i utlandet. Jaha, vet dere hvor? Ja, Libanon. Akkurat. Men det i det hele tatt mulig for en menigmann å se forskjell på en ekte og en falsk banan som man kjøper? Ja, det nettopp det som problemet da. De ser tilsynelatende helt like ut på skallet, eller coveret som vi sier. Og det eneste måten å finne ut om de har kjøpt en ekte eller en falsk banan, det simpelt enn å skrelle den og legge det skallet da på gaten. Hvis noen sklir det, så den ekte. Jaha, altså bananen. Mm. Nettopp. Jeg skjønner. Ja, den falske bananen nemlig sklifri. Akkurat, men det vel ikke egentlig noen ulempe, det? Nei, kanskje ikke. Nei, men de smaker kanskje ikke så bra da vel? Vel, jo, de gjør for så vidt. Jeg synes faktisk de smaker litt bedre til og med. Nettopp. Men de skadelige da vel? Nei, faktisk så de både sunnere og mer slankende. Dessuten så de jo veldig mye billigere enn de ekte. Ja, jeg synes jo dette høres veldig bra ut, jeg. Ja, det det som faen. Du, Knut? Ja? Banan, eller? Ja, ekte. Det var det jeg trodde. Ja.